الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Siku ya juzi tulitangaziana ya kwamba kuna kalima ataifanya Sheikh Abdullah Al-Bukhari hafidhahullahu ta'ala al-doktor, itakuwa kwenye kwa muda wa huku kwetu ni kama vile saa mbili dakika 20 mpaka mbili na nusu hapo. Na baada ya kufanyika muhadhara huo kumalizika, insha Allah na sisi tutazungumza katika lugha yetu, lugha ya Kiswahili, kwa ajili ya faida. Usiku wa kuamkia Jumanne ilikuwa, na leo insha Allah tunaona kwamba tutumie fursa hii kufikisha kile ambacho alikizungumza Sheikh rahimahu hafidhahullahu ta'ala. Sheikh baada ya kuwa ameanza kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala, bismillahir rahmanir rahim, kama inavyofahamika kutafuta baraka kwa jina la Allah, na hamdala, na akamswalia mtume sallallahu alayhi wasallam, baada ya kumaliza akasema kwamba hii ni kalima fupi na ielekeza kwa ndugu zangu wanaotusikiliza. Kwanza naikumbusha nafsi yangu, na pili ndugu zangu, bila shaka kusudia Ahlus Sunna, tatu ni kwa Waislamu wote kwa ujumla, kwamba kalima anaitoa na kukumbusha watu wote. Ninamuomba Allah anijalie mimi na nyinyi na watu wote, yani Waislamu, miongoni mwa yule anayesikiliza maneno na akafuata lililokuwa zuri. Haya ni maneno ameanza nayo Sheikh katika kalima yake hiyo. Kisha akasema haifichiki kwa kila mtu kwamba mtu yoyote katika dunia hii yanampitia yeye yale yanayowapitia watu wengine, yani yanampata na kumsibu kama mambo yanayowasibu watu wengine. Hilo liko wazi, kwa maana mtu anapatwa na furaha, tabu, huzuni, misiba, neema pia zinampata, na yasiyokuwa hayo na mengine. Ndio maisha ambayo mtu anapitia katika ulimwengu. Kwa maana mtu anapita katika mafungu matatu, matabaka matatu. Kuna upande wa dhambi, kuna upande wa neema, na kuna upande wa mitihani mbalimbali. Akasema neema ni wajibu kuishukuru kwa kauli na kitendo na itikadi. Kauli kuishukuru neema kwamba hii neema ya Allah mtu akashukuru hata kama kusema alhamdulillah kadhalika vitendo vyake kuonyesha kwamba shukrani mtu kwa Allah matendo anayofanya mtu aweza kutoa sadaka aweza kufanya hivi lakini pia kuitakidi katika nafsi yake kwamba lile aliyempatia ni nani ni Allah na dhambi ni wajibu kuleta istighfar kumtaka Allah msamaha na mitihani ni wajibu kufanya subira na kutaraji malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala akasema haya ndiyo matabaka matatu anayopitia mwanadamu katika maisha yake haya ya dunia ametaka kutoa sura hiyo ya mweko wa hali za ulimwengu na watu wanavyokuwa akasema hapana shaka kwamba misiba na majanga mbalimbali yanawasibu watu yanapelekea katika huzuni mambo hayo yanaleta huzuni kwa mtu tabu anazopitia mtu katika upande wa maisha katika upande nasibiwa watu wanaumwa watu wanakufa mfano mambo haya yanaleta huzuni kwa mtu lakini mtu huyu kama kuna vitu atavizingatia kwenye Qur'an akizingatia kauli yake Allah kuna aya katika Qur'ani akizingatia na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam huzuni itamuondokea kwa hiyo hapo ndo anataka ajenge sasa muhadhara wake kuelezea tiba ya kuondosha huzuni kwenye majanga na misiba inayowapata watu katika ulimwengu ndo muhadhara wote amenukuu nukta mbili katika maneno ya Ibn Qayyim basi kwamba ni ipi tiba yake ya kumuondolea mtu huzuni asiwe na huzuni kwa yale yaliyompita sawa na yale atakayokosa pia kwa hiyo anasema Sheikh rahimahullahu ta'ala akitadabbar kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani atajua khairi nyingi sana kwa nini Allah analeta misiba يقول الله تعالى وبشر الصابرين نابشريه وببشاره wenye kusubiri sababu subiri subira inakuja kupata mitihani sio kuna kusubiri mtihani hujapata usubiri vipi wabashir الصابرين nawape bishara wabashirie wenye kusubiri alladhina ambao idha asabatuhum musiba unapowapata wao msiba msiba si kufiwa tu majanga kuna kufiwa mali na kuunguliwa moto kitu Allah atuhifadhi lakini misiba mbalimbali hao wenye kusubiri ni wale ambao idha asabatuhum musiba unapowapata wao msiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wanasema hakika sisi inna lillahi ni milki ya Allah sote ni milki ya Allah kwa hiyo na huyu pia aliondoka ni nani ni milki yake Allah wa inna ilayhi raji'un na hakika sisi kwake yeye ni wenye kurejea kwa hiyo na huyu pia ndio amerudi ni hakuna baya lilofanyika hapo ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma ulaika hao alaihim salawatun ni juu yao sala za Allah salawatu sala za Allah wa rahma na rehema zake wa ulaika humul muhtadun na hao ndio wenye kuongoka lakini asli wamefanya nini subira salawatu min rabbihim swala kwa Allah inafahamika sawa Allah anawasalia pia waje walladhi yusalli alaykum anawasalia kwa hiyo kuwatangaza kwa khairi kuwasifu watapata sala za Allah na rehema zake na hao ndio wenye kuongoka akahitaja aya hiyo kwamba mtu akizingatia aya hii kadhalika imekuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika sahihi mbili na vitabu vingine ma min ahadin hakuna mtu yoyote tusibuhu musibatun unayempata msiba mtu wote ambaye utampata msiba utampata yeye msiba hakuna mtu yoyote ambaye utampata yeye msiba fayaqul, alafu akasema inna lillahi, hakika sisi ni milki ya Allah, wa inna ilayhi raji'un, na hakika sisi kwake yeye ni wenye kurejea. Allahumma ajurni fi musibati, ewe Allah nilipe mimi ujira katika msiba wangu huu. Wa akhluf li khairan minha, na nipe badali mimi, nibadilishie mimi bora kuliko huo msiba. Mtu wote atakayesema maneno haya, illa ajarahu Allahu fi musibati, isipokuwa Allah atampa yeye malipo na ujira katika msiba wake. Wa akhlafa lahu khairan minha, na atampa yeye badali iliyokuwa ya kheri kuliko huo msiba. Maneno haya ni maneno ambayo kila Muislamu anatakiwa ayadhibiti na kuyahifadhi, kwa sababu majanga yanatukuta kila siku na misiba mbalimbali, mtu anatamka maneno haya. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah atafanya nini? Atakupa thawabu na atakupa badali iliyokuwa ya kheri kuliko msiba uliokupata. Kwa hiyo Sheikh anasema mwenye kuzingatia maneno haya wahi katika aya na hii hadithi, atajua kuwa hii ndiyo tiba kubwa ya misiba, ni maneno haya. Hata Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, kama tutakusoma maneno yake, ameyataja kwamba katika tiba kubwa ya masaibu yanayompata mtu ni kutamka maneno haya. Hii ni tiba kubwa sana, na ndani yake kuna manufaa kwa mtu duniani na akhira. Sasa hapa akataja, akajengea maneno yake kwenye maneno ya nani? Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Namna anavyosema kutibu misiba inatibiwa vipi? Amesema al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Al-Wabilu As-Sayyib, Al-Wabilu As-Sayyib na vitabu vyake vingine, hata katika Ad-Da'u wad-Dawa, yani amezungumza zaidi ya sehemu moja kama alivyosema الشيخ حفظه الله تعالى. كي قال حفظه الله تعالى قسم الشيخ حفظه الله تعالى كي نكوما لنا ابن القيم. كما ابن القيم يي أنا سيما كوسيانا نكتهي نعيهي سورة البقرة لتنغلية قيسون. أنا سيما فإنها ابن الإمام ابن القيم رحمه الله حقيقة عيهي تتضمن أصلين عظيمين إمكسان مسنج مويل مكبوة إذا تحقق العبد بمعرفتهما أتكبو حقيقي انجي كويجوا مسنجهي أتكبو ويزا انجي كواميجوا مسنجهي تسلى عن مصيبتي تسلى عن مصيبتي أتهندكان نمسيبة. Kwa maana atapata kiliwazo, sio? Kutokana na nini? Na msiba ataliwazika, itakumuondokea ule msiba, ile huzuni. Na kusudia msiba sunaita huzuni, ile huzuni itafanya nini? Itaondoka kwake yeye, kwa sababu atakuwa amepata tiba ya kuondoa nini? Huzuni. Hii aya imekusanya mambo misingi miwili mikubwa, ambayo mje akiijua ataweza kuliwazika na misiba. Akataja ahaduhuma anna al-abda, kitu anachotakiwa mtu akijue sasa, ili kuweza kutibu misiba na huzuni inayompata katika ulimwengu, ili kutibu huzuni inayoletwa na nini? Misiba inayompata katika dunia. Atatibu vipi ile huzuni? Anna al-abda, afahamu kwamba mja, yeye mwenye mja, yani yeye mwenye mja, wa ahlahu, na watu wake, ahli zake, jamaa zake wale, wa malahu, na mali yake anayomiliki, vitu vyote hivi ni milkul lillah, ni milki ya Allah azza wa jalla. Hakikatan miliki wa kweli ni Allah. Mtu anatakiwa ajue yeye mwenyewe, jamaa zake aliona, wewe una baba, una mama, una mjomba, una mashangazi, unajidai ni kwamba ukienda mkoa fulani utafikia kwa fulani, watu unahusiana nao, yule mtoto wa fulani, unaunganisha watu, sio? Ufahamu wewe mwenyewe, watu wako, mali unayomiliki, kila kitu unachomiliki, kwamba mmiliki wa hakika hasa anayemiliki kweli kweli ni nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo alijue mja katika kutibu huzuni sawa zinazompata kutokana na majanga mbalimbali, ajijue yeye mwenyewe, watu wake, kama una mtoto, kama una mke, kama una kadha na mali, vyote ni miliki ya Allah. Waqad ja'alahu inda al-'abdi 'ariya, na Allah amejalia vitu hivyo kwa mja kuwa ni 'ariya. 'Ariya ni nini? Naam, 'ariya ni nini? 'Ariya ni nini? Kitu cha kuwazima. Tumeelewana? Allah amejalia vitu hivyo kwa mja ni kitu cha nini? Cha kuwazima. Amemwazimisha mja mke, mtoto, mali. Tunafahamiana? Kwa hiyo kwanza ujue mmiliki wa uhakika hasa ni nani. Allah ndo mmiliki wa kweli, lakini amekuwazima wewe mja wake. Fa idha akhadhahu minhu, pindi Allah atapochukua kitu hicho kutoka kwa huyo mja wake, fa huwa kalmu'iri, yeye Allah ni sawa na mtu aliyeyazimisha, aliyeyazima kitu ni sawa na mtu aliyeyazima. Ya akhudhu mataahu, anachukua kitu chake au bidhaa yake au chombo chake. Minal musta'iri, kwa aliyeyazimisha. Aliyeyazima ni yule aliyetoa, ndo ameyazima kitu. Sisi tunageuza maneno kwamba wewe unasema nimemwazima huyu, kumbe wewe ndio umechukua kitu kwake. Ukisema nimemwazima, maana yake wewe ndio umempa. Unaelewana? Eh, si ndio umetoa? Yaani mimi nasema simu, wewe unaniambia vipi? Niazime simu. Mimi nikikupa wewe simu, mimi ndio nimekuazima. Tumeelewana? Wewe ndio nimekuazima simu yangu. Kwa hiyo Allah anapokichukua kitu hicho kwa mja, kwa hiyo akikuchukua wewe mwenyewe, amechukua mali yako, amechukua mtu katika familia yako, kwa maana amefanya nini? Ni sawa na mtu aliyeyazima amechukua kitu chake kwa yule aliyemwazimisha. Tunafahamiana? Kwa hiyo ataporudi mtu kama ile simu yangu niletee, nataka kutumia mwenyewe, nipatie ile simu yangu. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala anasema hivi. Sasa baada ya maneno hayo, alafu akasema hivi, adamin qablahu, kukosekana kuliko kuwa kabla sijawa nacho, wa adamin ba'dahu, na kukosekana kutoka kuja baada yake. Hata huo sio kabla sikuwa nayo, nikawa nayo, alafu iweza kutokea siku imeibiwa, mfano kutokea siku imeungua, iweza kutokea siku imefanya kadha. Kwa hiyo nimezungukwa na vitu viwili vyenye kufanya nini? Kukosekana kwa aina mbili, kukosekana kabla ya hujaonacho, ya kuwa nacho, na kukosekana kunakokuja baada. Mwanadamu ajue hivyo. Kwanza ajue kwamba yeye mwenyewe mali na watu wake ni milki ya Allah. Allah kwake amemwazima vitu hivyo. Kadhalika pia ajue kwamba amezungukwa yeye na nini? Kukosekana kwa aina mbili, kukosekana kulikokuwa kabla ya kupata kitu hicho, na kukosekana kunakokuja baada ya kukipata. Wa milku al-'abdi lahu mut'atun mu'aratun fi zamanin yasir. Maneno haya yanazungumza al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Na mmiliki na wakasema, na umiliki wa mja ni muta, sawa, muara, starehe ya kuwazima. Umiliki tuliokuwa nao sisi wa vitu ni starehe tuliyoyazimisha, ni starehe tumefanya nini, tumeyazimisha mahala fulani. Ni wa milku al-'abdi lahu muta muara fi zamanin yasir, katika muda mchache kabisa umiliki wenyewe. فإنه ليس الذي أوجده من عدمه أو أوجده عن عدمه. Yeye mja siye aliyekipatisha kitu hicho kutoka kwenye kukosekana, kwani kabla ya kuwa hakipo aliyekileta ni nani? Sawa. Kwa hiyo yeye mja siye mwenye kukileta kitu hicho kutoa kwenye nini, kwenye kukosekana, hajakileta yeye. Wala huwa alladhi yahfadhuhu min al-afat ba'da wujudi, wala yeye pia mja si mwenye kukichunga kitu hicho na maafa na kuharibika baada ya kupatikana kwake. Wewe pia huwezi kukichunga, yani Allah akitaka kiharibike kitaharibika, akitaka kipotee kitapotea pia. Wewe hukuwa ni mwenye kukileta, wala wewe huwezi kukizuia na majanga kitu, lakini ni unakimiliki wewe kitu, unachokimiliki hukukileta wewe, wala huwezi kukizuia na majanga. Si anasema kweli? Naam, naam. Hapa anataka akujenge wewe, utatibu vipi huzuni zinazokupata kwenye mambo yanayokupitikia katika ulimwengu. Hili la kwanza katika mambo ya unatakiwa uyajue. Anasema al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, al-Sheikh hafidhahullahu ta'ala akimnukuu al-Imam Ibn Qayyim, wala yubqi alayhi wujudahu, wala yeye mje pia hawezi kubakisha kuwepo kwake, kikabakia kwake yeye kile kitu, la yubqi alayhi, hawezi kukibakisha juu yake yeye, wujudahu, kuwepo kwake, hana uwezo wa kufanya, lazima kiwepo kile kitu. Allah akitaka atafanya nini? Atakiondosha. Falaisa lahu fihi ta'thirun, kwa hiyo mja hana athari yoyote kwenye kitu anachomiliki, sio aliyokileta, hawezi kuhifadhi, hawezi kuzuia kisiondoke, hana taathira yoyote. Wala milkun haqiqiyu, wala hana umiliki wa kiukweli wa kiuhakika, hana huyo. Wa aidan, aidan ya pili, jambo la tatu itakuwa sasa, na vile vile katika anayotakiwa kuyajua, fa innahu mutasarrifun fihi bil amri تصرف العبد المأمور المنهي كذلك مجي انتكيو اجيجيو kwamba yeye mutasarrifun fihi ni mwenye kukitumia hicho kitu bil amri sawa tasarruf al abd al ma'mur al manhi ni mwenye kukitumia hicho kitu kwa maelekezo na amri za Allah subhanahu wa ta'ala, si kwamba utatumia unavyotaka. Huwezi kutumia kama hivyo, si kwamba utatumia kama unavyotaka wewe. Hata shekhe hafidhahullah ta'ala amezungumza neno haya kwamba huwezi kutumia utakavyo, isipokuwa matumizi yako yatakuwa katika mipaka ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tumeelewana? Ndio maana akasema umiliki wako, matumizi yako wewe kwenye kitu inakuwa ni tasarruf al-abdi, ni matumizi ya mja al-ma'muri, mwenye kuamrishwa, al-manhii, mwenye kufanya nini? Kukatazwa. Kwa hiyo wewe neema ishakuja ni hii yako, hujaileta wewe, wala huwezi kuipatisha, wala huwezi kuichunga isiharibike, wala huwezi kuifanya ibakie isiondoke, lakini pia umepewa maelekezo namna ya kuitumia, na maelekezo yenyewe kama mja mtumwa anayekatazwa na kufanya nini na kuamrishwa kwamba usifanye hivi. Si pesa tayari ushaipata, sawa eh? Usitumie katika madhambi, usilewe, usitumie kwenye zina, lakini hela yako usema asi yangu mwenyewe. Mwili unao, mkono, jicho, usitazame jambo la maasi, lakini jicho lako, kwa maana ile neema ambayo Allah ameileta kwako inatakiwa ufanye nini? Ishukuriwe katika maneno, vitendo, itikadi. Kwa hiyo chochote ambacho kimekuja unatakiwa ujue katika mweko huu ambao anautaja al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, matumizi yako kwenye kitu yanakuwa ni kama matumizi ya mtumwa katika kuamrishwa, sawa na kufanya nini na kukatazwa. Kwa hiyo Allah yeye ndiyo mmiliki na ndiye mwenye kuhifadhi kitu, kwa sababu yeye Allah ni an-nafi'u ad-dar. Anasema hili jambo la kwanza, al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala akasema la tasarruf al-mullak, usitumie, huwezi kutumia matumizi ya mtu mwenye kumiliki hakika, matumizi yako yanakuwa ni kama mtumwa mwenye kuamrishwa na kukatazwa, sio matumizi ya mtu mwenye kumiliki kiuhakika. Walihadha, ndo anafungia maneno yake sasa. Na kwa sababu hii sasa, ukijua haya, la yubahu lahu min atasarrufati fihi, si halali kwake yeye kufanya matumizi katika kitu, illa ma wafaka amra malikihi, isipokuwa matumizi ambayo yameafikiana na amri ya mmiliki wake alhaqiqi wa ukweli. Huruhusiwi sawa chochote katika neema uliopewa, mali au watu wako ulionao, kama una mtoto na kadha, una mke, utavyomtumia mali ile mtu wako, kama katika kumfuka, katika kumwelekeza jambo afanye kitu fulani, aishi kadha, huruhusiwi isipokuwa umwelekeze na umfunze, na mali uitumie kuwafikiana kwa mujibu wa vile anavyotaka na anavyoamrisha mmiliki wa ukweli ambaye ni nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hili ni jambo la kwanza ambalo mtu anatakiwa kulijua katika kutibu huzni na yale yanayompitikia katika ulimwengu, katika mambo yenye kuleta huzuni na misiba mbalimbali na majanga. Hilo ni jambo la kwanza. Taja Sheikh hafidhahullahu ta'ala akinukuu maneno ya Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kwa hiyo huwezi kutumia utakavyo, isipokuwa utatumia kwa maelekezo ya mmiliki wa kweli. Alafu Sheikh akazungumza katika maneno yake hafidhahullahu ta'ala, ukilijua hili yatakuwa mepesi kwako yale yenye kukusibu. Ukishalijua hili basi yatakuwa mepesi kwako yale yenye kukusibu. Vumilia, Sheikh akasema, itageuka ile huzuni na ule msiba inakuwa kwako ni kheri. Tumeelewana? Sikuwa tumeona maneno ya kusema ule msiba unageuka kwako inakuwa ni nini? Ni kheri. Baada ya hapo huenda mtu ukaishi kwa mambo mengi tu ya kufurahisha kuliko ule msiba ambao umekupata, au kuliko kitu fulani ambacho umekipoteza na kukikosa katika maisha yako.